ปัจจนีกบุคคลจักขุนทริยมูลกนัย260อนุโลมปุจฉาจักขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดอิทินทรีย์และปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสมนัสสินตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัตตินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีจักขุนทริยมูลกนัยจบคานินทริยมูลกนัย261อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดอิทินทรีย์และปุริสินทรีย์และชีวิตินทรีย์และโสมนัสสินทรีย์และอุเปกขินทรีย์และสัตถินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีละคานินทริยมูลกนัยจบปัญญินทริยมูลกนัย262อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัญญินทริยมูลกนัยจบปัจจนีกโอกาสจักขุนตริยมูลกนัย263อนุโลมปุจฉาจักขุนตีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตีในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิคานินทรีย์ในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขุนตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่เคยเกิดและจักขุนตีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉา จักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทินทรีย์และปุริทินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริทินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริทินทรีย์ไม่เคยเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริสินทรีย์ไม่เคยเกิดและจักขุนทรีย์ก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์ไม่เคยเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์ไม่เคยเกิดและอุเปกินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์ไม่เคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์ไม่เคยเกิดและมนินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขุนทริยมูลกนัยจบคานินทริยมูลกนัย264อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดอิตินทรีย์และปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่เคยเกิดแต่โสมนัสินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่เคยเกิดและโสมนัสินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่เคยเกิดแต่อุเปกินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่เคยเกิดและอุเปกินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดตัดทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่เคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญัตตภูมิในภูมินั้นคานินทรีย์ไม่เคยเกิดและมนินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่

อุเปกินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกินตริยมูลกนัยจบสัตตินตริยมูลกนัย270อนุโลมปุจฉาสัตตินตรีในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินตรีและมนินตรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินตรีในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตตินตรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สัตตินตรียมูลกนัยจบปัญญินตรียมูลกนัย271อนุโลมปุจฉาปัญญินตรีในภูมิใดไม่เคยเกิดมนินตรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินตรีในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินตรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญินตรียมูลกนัยจบปัจจณีกับปุคคโลกาตจักขุนตรียมูลกนัย272อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขุนตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขุนตีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทธินทรีและปุริสินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิปุริสินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขุนตรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขุนตรีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกินตรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิจักขุนตรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินตรีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาอุเปกินตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตตินตรีละปัญญินตรีละ

มนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมนัสสินทรียมูลกนัย277อนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกขินทรีย์ละสัทธินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่โสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนินทรีย์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญาสัตตภูมิโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่โสมนัสสินทรียมูลกนัยจบอุเปกขินทรียมูลกนัย278อนุโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัทธินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกขินทรียมูลกนัยจบสัทธินทรียมูลกนัย279อนุโลมปุจฉาสัทธินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัทธินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สัทธินทรียมูลกนัยจบปัญญินทรียมูลกนัย280อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญินทรียมูลกนัยจบ